9 za opakowanie, a środki do prania bryza 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zajmie się nowelizacją pozwalającą na klasyfikację maturzystów mimo trwającego w części szkół strajku nauczycieli. Przed VAT-owską komisją śledczą były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Najmniejsze w Polsce i najnowocześniejsze nerkoserce ratujące życie noworodków mają krakowscy lekarze. Za godzinę poznamy szczegóły nowelizacji prawa oświatowego, która ma pozwolić uczniom przystąpić do matur mimo strajku nauczycieli w części szkół. Projekt przedstawi premier Mateusz Morawiecki. Szef jego kancelarii Michał Dworczyk poinformował, że pierwsza część posiedzenia rządu będzie otwarta dla mediów. Nowelizacja prawa oświatowego ma pozwolić maturzystom przystąpić do egzaminu dojrzałości. Chodzi o uczniów, którzy przez strajk nauczycieli nie mają wystawionych i zatwierdzonych ocen i nie wiedzą, czy do piątku otrzymają świadectwo ukończenia szkoły. Jak mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, rząd nie może być zakładnikiem związku zawodowego lub grupy zawodowej. To, co nas obowiązuje, to zadbanie o to, żeby maturzyści mieli możliwość skorzystania z prawa przysługującego im i podejścia do egzaminów dojrzałości. Michał Dworczyk dodaje, że zmiany mają być przeprowadzone szybko. Premier zgłosił prośbę do marszałka Sejmu, marszałka Senatu o to, żeby nadać szybką ścieżkę legislacyjną temu projektowi. Sejm zbierze się jutro. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski potwierdził, że zwoła dodatkowe posiedzenie i Senat jest gotowy do pilnych prac nad nowelizacją ustawy. Egzaminy maturalne powinny rozpocząć się 6 maja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Branża paliwowa nie chciała z nami współpracować lub robiła to nieefektywnie. Tak zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u Janusz Piechociński. Były wicepremier i minister gospodarki opowiadał o spotkaniach z przedstawicielami branży paliwowej. Posiedzenie śledzi Michał Fedusio. Janusz Piechociński nadzorował resort gospodarki, do którego trafiały na przykład raporty z rynku dystrybucji paliw. Świadek zeznawał jednak, że współpraca resortu z tym sektorem gospodarki nie była efektywna. Bardzo dużo było tam po stronie reprezentantów strony społecznej, swoistej publicystyki. Wiemy, że jest bardzo dużo przemytu, wiemy, przez które przejścia stare drogowe przejeżdża ten przemyt. Sam sygnał ze strony przedsiębiorców o możliwych nieprawidłowościach powinien być dla rządzących impulsem do działania, mówił przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Chorała z PiSu. Resort gospodarki był w tym zakresie współodpowiedzialny za legislacyjną bierność, dodawał. Szereg ostrzeżeń, szereg takich alarmów, które były wszczynane właśnie przez chociażby różne organizacje branżowe. W wielu obszarach gospodarki to były właśnie te obszary, które Ministerstwu Gospodarki podlegały. Na przykład nie było wtedy resortu energii. Według szacunków Ministerstwa Finansów skumulowana luka VAT za czasów rządów Platformy i Ludowców wyniosła ponad 250 miliardów złotych. Michał Fedusio, dziękujemy. Jeszcze nawet dobę może potrwać dogaszanie pożaru lasu w Dubielnie koło Świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień wybuchł wczoraj około południa. W akcji gaśniczej brało udział prawie 200 strażaków. Dziś pomaga samolot Lasów Państwowych, mówi Joanna Bok z Nadleśnictwa Dąbrowa. Na naszym lotnisku tutaj pożarowym w leśnictwie Kotówka cały czas ten samolot się tankuje i bezpośrednio leci do leśnictwa Taszewo i cały czas dokonuje zrzutów wody ze względu na to, że mimo, że pożar został jakby opanowany i cały czas znajduje się pod kontrolą, wybucha w niektórych miejscach cały czas ogień i trzeba go po prostu dogaszać. No to jest jednak dosyć duża powierzchnia, 40 hektarów, więc nie jesteśmy w stanie tego wygasić w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Tylko wczoraj strażacy wyjeżdżali do pożarów lasów ponad 360 razy. Do pożarów trafi nieużytków ponad 800. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że wypalanie traw jest nielegalne. Ono jest prawnie zakazane. Mówi o tym ustawa o ochronie przyrody i grozi za takie działanie areszt, a nawet grzywna do 5000 zł. Już nie mówimy o tym, że jest to działanie bardzo niebezpieczne, ponieważ stanowi realne zagrożenie dla ludzi. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim obowiązuje najwyższy 3. stopień zagrożenia pożarowego. Lekarze ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokosimiu będą mogli skuteczniej pomóc najciężej chorym pacjentom. Oddział intensywnej terapii ma od dziś urządzenie Carpe Diem. To pierwsze w Polsce, jedno z pierwszych na świecie, nerkoserce służące do dializy noworodków, mówi profesor Dorota Droszcz.

Się kończy, a mógłby jeszcze trwać i trwać ten utwór. Cała płyta jest bardzo piękna. Rozpakowałem ją dla Państwa w niedzielny wieczór. Nowy album nagrał i Państwu ofiarowuje Snowy White. Och, jak ładnie. Mam jedno nagranie, które chciałbym odtworzyć jeszcze raz. Zagrałem dla Państwa, bo to są takie nagrania, które... Niedawno się bawiliśmy w taką grę. One się zaczynają bardzo prosto, a potem sprawy się komplikują. To będzie potrzebne Państwu przy następnym utworze. On jest 8-minutowy. Pierwsze 4 minuty trudniejsze, wymagające, jeżeli nie pamiętają Państwo oryginału, a on rzadko wyświetlany u nas jest. Mówię o obrazie filmowym. Ale można posłuchać, co artysta będzie miał Państwu do powiedzenia. No a potem te drugie 4 minuty to już się i tak nie da odejść od głośników. I'm sorry. I don't want to be an emperor. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, We need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite, and let us fight for a new world, a decent world that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers. In the name of democracy, let us all unite. mogą sobie Państwo wyobrazić taki fragment koncertu? U2 oczywiście, ale wcześniej Charlie Chaplin. Gdy pierwszy raz spotkałem się z tym fragmentem filmu Dyktator, zrealizowanym w 1940 roku, to miałem wtedy 11 lat. To było na warsztatach filmowych, na które uczęszczałem co tydzień. I tam instruktor, nasz wykładowca, pokazał nam ten film, fragment tego filmu. Pamiętam, że zapamiętałem z przemówienia Charlie'ego Chaplina to zdanie, że samoloty i radio bardzo nas zbliżyły. Już wtedy chodziłem do rozgłośni harcerskiej i bardzo mi się to podobało. Ale potem odkryłem inne zdanie i teraz dopiero słuchając, bo nie odkryłem ich wszystkich, ale chyba po to one zostały obok siebie zestawione, żeby wyglądało to na coś bardzo prostego, a potem okazałoby się nam wszystkim, że to jest dość skomplikowane. Sięgnę teraz do bardzo odległego również nagrania, chociaż nie tak starego. Początek lat 60. I to nagranie też pojawia się dzisiaj nieprzypadkowo. Loneliness remembers what happiness forgets. I had to lose you to recall that life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after we never a drop of rain. Came the pleasure and then the pain. We were the talk of the town. Ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the stars. No other love was as bright as ours. Everything's turning around. Gone is the love that I found. You went away. Now I'm taka sobie piosenka sprzed 50 kilku lat. Dionne Warwick. Pierwsza myśl, wiem, ona mogła powstać, bo śpiewała ten utwór również Barbara Streisand, której dziś urodziny, ale to nie jest powód, dla którego sięgnąłem po tę oryginalną, pierwszą, najsłynniejszą wersję Dionne Warwick. Odtwarzam dla Państwa od kilku tygodni takie różne utwory i mówię, że nie są przypadkowe i one się kiedyś, jakoś ta układanka się dopełni. Kiedyś ta figura się zamknie. Skoro jesteśmy w tamtych latach, w 1959 roku, to byłoby jakieś 60 lat temu, 24 kwietnia, to tak jakby dzisiejsza data, tylko 60 lat temu, najpopularniejszą pieśnią na świecie, dwuminutową też, króciutką, ale ponieważ akurat o Rolling Stonesach rozmawialiśmy tydzień temu i to nazwisko padło, to przypomnijmy sobie i ten najsłynniejszy wtedy utwór. One, two, two. There where you going, baby? Here am I. Oh, well, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. Me a crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. You won't matter anymore. Są Państwo w stanie sobie wyobrazić Micka Jaggera? Keithem Richardsem siedzą sobie na kanapie i mówią, słyszałeś ten nowy utwór Buddy Holly'ego? Ładny, może by tak coś jego zaśpiewać? Może Not Fade Away byśmy zaśpiewali? Albo jakiś inny utwór? Nie do wiary. Buddy Holly, 1959 rok, 24 kwietnia, najpopularniejszy wtedy utwór na świecie. To teraz ruchem konika szachowego. Wracamy do dzisiejszego dnia, a właściwie nawet do pojutrza. Ukazuje się ten album w piątek, a zaczyna się tak. ale prawie cały utwór ładnie zagrało. No cieszmy się z tych sekund, które odtwarzacz nam darował. Jak to było w tym przemówieniu otwierającym dzisiejszy utwór YouTube, koncert, ale jednocześnie najważniejszej chyba, prawie, scenie z filmu Dyktator. Za dużo myślimy, za mało czujemy. Przytrzymałem wskazówkę 3:30 do i teraz będą, trudno powiedzieć, 3 rock'n'role. No ale, no blisko. Najpierw Coverdale i Page. Ależ to jest płyta. 26 lat nic, ani jeden utwór, ani jeden dźwięk z tej płyty się nie zestarzał. David Coverdale i Jimmy Page. Album, który dotarł do nas w sobotnie popołudnie, nieprzypadkowo, 20 marca, nieprzypadkowo, 1993 roku. I gra nadal, jak Państwo widzą. No to teraz. Niedawno odbył się Światowy Dzień Sklepów z Płytami. Sporo o tym Państwo słyszeli. No ale najważniejsze, że wśród artystów również poruszenie i każdy chciał tego dnia coś pokazać swojego, coś, czego jeszcze do tej pory nie słyszeliśmy. No i od zespołu, który kochamy od niepamiętnych czasów, dostaliśmy taki utwór. Panie i panowie, ten jest after. Tak, taka zapowiedź była na festiwalu w Woodstock. Ten jest after. Gitara Alvina Lee rozpoznaje się, prawda, po pierwszych nutach, które on zagra, po dotknięciu struny. Look at yourself, tak się nazywa. Podobny tytuł do Uriah Heep, ale inny, zupełnie inny utwór. Z okazji Światowego Dnia Sklepów z płytami. Rozpakowałem dla Państwa troszkę takich cudeniek w niedzielę, ale no nie rozpakowałem wszystkich, nie pomieściły się. Między innymi, no tak, też Państwo rozpoznają go po głosie, chociaż utworu nie słyszeli do tej pory. I have always needed somebody, girl, so I closed the door to keep out the world. But for you, I would be here all along, locked in a more than just friends. As for you, you sit there playing this game. You keep me waiting when all of the clocks are run down all over the world. We'll be the lovers. For as long as the sun shines in somebody's eyes, I believe in you, baby, so don't tell me lies. For as long as the trees grow and blossoms in you, I know there will be a parade, an unpainted dream. And I know, dear, how much it's gonna hurt if you still refuse to get your hands dirty. So you must tell me something. I love you. Say goodbye or anything. All of the clocks have run down. Time's at an end. If we can't be lovers, we'll never be friends. For as long as the sun in somebody's eyes, I believe in you, baby, so don't tell me lies. As long as the trees throw their blossoms in leaves, I know there will be a Samo Samoloty i radio tak bardzo nas zbliżyły, a statki? Elvis Costello. Specjalne nagranie teraz właśnie dla Państwa ujawnione. Obiecałem, że przypomnę Państwu o Dniu Białej Flagi. Po raz 19. Już? Aż się wierzyć nie chcę. W najbliższą sobotę, to będzie w Toruniu. No i do tego muzyka. Też nieprzypadkowa. Na Dniu Białej Flagi w najbliższą sobotę. No i na koniec tonacji mam jeszcze 60-sekundowe nagranie. Chyba go Państwo nigdy nie słyszeli. And get him out. A i takich 24 cudeńka pomieścił zespół The Flaming Lips na nowej płycie. Tak, jeszcze nowszej niż ta, którą państwo dopiero poznali. To była Tonacja Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz większy ruch na turystycznych szlakach. Wędrują doświadczeni piechurzy i nowicjusze. Życząc im wielu wrażeń, przypominamy nie po raz pierwszy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. O czym pamiętać, wyruszając w drogę, zwłaszcza na górskie szlaki. Obok mnie zdobywca korony ziemi, Leszek Cichy. Może od ubioru. Znaczy, tu się niewiele zmieniło. Oprócz tego, że może jednak pogoda jest chyba mniej stabilna w górach, nawet w Tatrach, ale i w Bieszczadach i w Beskidach niż ostatnimi czasy, więc trzeba ten ubiór trochę bardziej dopasować, szczególnie przeciwdeszczowy, bo to jednak jest zawsze problem. Ale pojawiły się nowe ryzyka. I te nowe ryzyka to są związane ze zmianą trochę klimatu. W Tatrach bardzo dużo nowych obrywów skalnych. Część szlaków jest zamykana, a niektóre przejścia stają się dużo bardziej ryzykowne, bo po prostu jest dużo więcej lawin kamiennych i na to trzeba zwracać uwagę. Ostatnio na przykład zamknięto już cały szlak bardzo popularny z Kasprowego przez Świnicę na Przędzawiat. Z kolei też bardzo popularna końcówka przejścia Orlej Perci też jest zamknięta. I to zresztą jest sygnał nie tylko dla Tatr. Również w Alpach pojawia się ten sam problem. Mniej lodu jest, mniej śniegu i lodowce bardzo szybko nawet nie tyle się skracają, co opadają w dół. I nawet łatwe wspinaczki mają kłopoty wspinacze z przejściem tego odcinka między lodowcem a skałą. Ta słynna i zawsze występująca szczelina brzeżna jest coraz częstszą, dużą przeszkodą, żeby wejść nawet w tą naszą łatwą turystyczną drogę. Czyli nie lekceważmy teoretycznie łatwiejszych przejść. Tak, trzeba zwrócić uwagę, że bardzo często przewodniki, szczególnie po Alpach, są już w pewnych częściach w opisach tych prostych dróg turystycznych nieaktualne. Wszystkie drogi, na przykład wejście na Mont Blanc, to w ogóle jest coraz bardziej utrudnione z względów administracyjnych, ale też taka łatwa teoretycznie, opisana w każdym przewodniku turystycznym droga od strony włoskiej, może o tyle ambitniejsza, że tam się nie korzysta z kolejki, jest obecnie bardzo rzadko przechodzona. Lodowiec jest krótszy, ale bardzo popękany i wejście na grań jest bardzo trudne, a grań, która dawniej była może i trudna, ale była taka śnieżna, zrobiła się teraz absolutnie lodowa i kilkusetmetrowy odcinek trzeba przychodzić to jak koń śnieżny po prostu okrakiem. To stwarza zupełnie inne dodatkowe trudności, o których trzeba pamiętać. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052, koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie.